أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوانغي أندا تغيين تسنو تيري برام بي تبارك وتعالى باتاي نوانغي تي سورة المائدة تكاتن برام بي دننجل تي نياري آية آية 42 آية 43 ñaari aya yi ñuy jang li gëna reey luñ ci jang ñetti mbir lay doon. Ci ñëk moy musiba yi nekk ci fenn, ñaarel bi moy lek ger lek neexal li ci nekk, ñettel bi moy danger yi nga xamne moy nek ci rombu atté yalla yi dem di atté wo ci leneen. Bokk julit yi fekke tay amna lenn lu lor julit yi ci seen diine, danañ fekk gennul ñetti tombe yi, danañ fekk li gëna reey tay li lor julit yi ci seen aduna. Mooy ñàkk dëggu fen yi dul jeex. Waxuma la di fen sax, waaye aya bi nekk sunu kanam li muy tere waxul sax julit bi bu mu wax lu dul dëgg, waaye dana bu mu ko déglu. Ndax borom bi tabaraka wa taala mu ne melokaan bi mooy di déglu ay fen yahud moo koy def. Yahud yi ñooy ñi nga xam ne ay fen da leen a neex ba programme lañ koy def di ko déglu. Kon sunu borom subhanahu wa ta'ala di jaaj di nu moytal ndikuloo jikko yahud yi, te mooy ay fen yi dul jeex, war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ba moytandiku li nu sunu borom di moytandikuloo. Kon sunu darsa tey mooy lan mooy fen, lan mooy sabab yi ak résultat yi fen lan la, mooy baat bu njëkk bi ñuy jël. Suñu paree ñu ñëw ci lekk ger ak li ci nekk, bu ñu paree ñu ñëw ci romb atté yàlla yi di atté woo leneen. Kon fen mooy nit di xabaar mbir moo xam ne dafa wuute ak na mu amee. An yukhbir al insan an shay bi khilaf al haqiqa. Yow mi joxe xabaar bi, xabaar bi bimu koy joxe ni nga ko waxee amul noonu, kon ay fan lay tudd. Moo xam bi nga buggee wax xabaar bi da nga kaa changé, da nga wax lepp wala nga wax genn walli ji wala mu nek melokan wala mu nek netali wala mu nek xew xew bu bes waye ba ngay def lolou yeb sa djublu way moy li de mang koy def waye na wor ñimay waxal na len wor mo tax lele borom xam xam ni ne al kazzab lissun ñu ne fen kat satch la ñu ne lutax ngeen ne fen kat satch la ñu ne satch say bagage lay satch day ñew fek nga tek say bagage mu ne ko ronkat yobbu amma fen kat sa xel lay satch day ñew di wax ak yow di wax lo gëmul won ba nga gëm ko fekk du deug waaw lim bëgg rek moy yow nang ko gëm fekk limuy wax dara amu ci moy sa xel la sacc mo dañ ñukoy def liñ ci jublu moy wor bokku na ci li tax ñukoy def moy li tahqiq hadafun muayyan ngir amna ben objectif ben jublu way ben finalité bo xamné mu ngi feulé ñom mom lañ bëgg ki kat na wax ba mu jox ma moy li am légui ci dëkk bi da ngay romb ko ño xamné dana leen jaral ñu dem di uss ay keuyit ay ordonnance ay facture ben way day gaddu ni facture am rek su ñëne la assalamu alaykum sëriñ bi da nga def nga ni ma ne wallahi alazim sama facture bi dé 500 ci dé 500 te fi ma joge da sori xam nga lol buñ la ko waxe 500 da nga li dara ne ne am waji diko def diko def diko def ba ci yag ben bis mu ñew ne wallahi mbok dama facture bi 500 mo ci dess te fi ma joge dafa sori dimbali ma rek ngir yalla maneko indi facture bi ma fayi ko mu jël facture bi ma xol ma gis cachet bi taw fay nañ ko bu yag ma xol ko mu xol ma mu ne li nak mu ne waji da ko fay ba bare fek ki mu waji defal mané ko xara ma dem mané gis nga yow yow do ragal yalla yow do ragal yalla yow dal sa facture bi nga gadu rek fukki nit yo gis rek pourtant xam nga dang koy xef 500 la fukki nit 500 ñaata la ha journée bi neex na bo amé ñaar fukki nit bude yow da ngay dox rek nak journée bi yeb ci lol ngay yendu ñaata ngay am est ce que li nga ñi ngay dajal dal len 500 fi mo joge dafa sori ak genn walu xaaliss bi nga len di won ak facture bi ne xol xaaliss ba nga ni mais li mo ci dess waji day gindi jox la parce que sénégalais ñoy yor mbax gog wallahi rew mu bax nga ni buñu gëmon yalla ay nit di bax nga fi nek parce que liñ len naxé yeb diiné la sénégal liñ len naxé lepp diiné la motax ku wax rek ñu gëm la ku wax ñu gëm ñi non lañu def ñi ay ordonnance la ñi ay facture ndox la ñi ay facture courant ñu nek rek ak seeni fem waaw ene sa nga gis ku ñew ne dama joge dekk bu sori ki ma don set fekkuma ko fi tawma fas bu ma ñewi ngi gëti li nga yor joxe mu continuer li doon rek gratalé yoy yep ay mbir la yo xamne mbokk yi fen la islam bugu ko te ab julit warna ka moy tandiku julit warna moy tandiku def programme am naxati ak worate parce que du mujj rek lu jul kepp sa kaw te fu muy mujj ak yow moy du bax waaw qad yakunu maddiyan wa nafsi wa ijma'i yani say mu nek da ngay fen pour nga am dara da ngay fen pour ngandal sa bop da ngay fer fen pour am ben place ci société bi fen nak dafa am contraire contraire moy as-sidqu moy deggu من فعل محرم في جميع الأديان سن دين يبقى أرامل كريستيانيزم دفق أرامل زيديزم دفق أرامل إسلام دفق أرامل أمن بولم نتني باخني ولا نتني غامني أمن ديني ينلغو فن أنا ساي فن دينك فن بنداو waye cey bu continuer di dem day mabbi ji rew ci lu ndaw lay commencé waye day mabbi ji aduna lélé nit fen fen bu ndaw mbokk yi defane du dara waye fen bobu mom moy tassi aduna motax mune nit bu tamé di fen fen yu ndaw mu sax ci fu mu jëm day dem ba fen nek febaram su xeye fenul dotul am jam ndax day febar ñu melni rek tran kuy drogue wu nek ci ba drogue bi sey ci yaram bi terminé koku garab mënatu ci dara fajj mënatu ci dara ken mënatu la fajj ku chronique ci cigarette ken mënatu ci ko dara ku chronique ci ay fen tamit jeexna té lo gis nit di def ci lu bon rek ci lu ndaw la koy tambalé waaw fen yu ndaw di fen ba ci yag nga romb yu ndaw yi dem ci lu mag même ci bakar yi ci ndaw yi la nit di commencé di ratalé yu ndaw yi su yagge fum la yobbu ci yu ngand yi mu nga mbokk yi fen du yam rek ci bopam bayi la nga nek fen kat waye daf lay duggal ci crime ngay wuruj di keuf di changer ay mbir di sacc fum la yobbu moy nga doye di te tay li graw ci aduna mbok yi moy ki geuna meuna fen ci aduna bi mom lay nañ moy def diplomatie diplomate bu mag bi wa ki geuna meuna warat gis nga tay sunu politique ci aduna moy fen lan ci lal fen rew mu la njitu rew mu meuna fen wala ministre ya rew mom moy epp lu muy collaborer ak aduna bi rew mom la rew yu magi di def xarit ay fen yo yenn say day indi xex digeunte sax ay dekk ki dekk yoy bok na ci likoy tass moy xabar yi tass ka ay xabar yi ak ñi tass xabar yi mbokk yi ñew na ay sabab yu bare bari yum lay wax ne fen daf koy indi ci daf koy def bok na ci al khawfu min al awaqib fen kat bi li tax muy fen moy dafa ragal mbir mi fu muy jexé motax muy fen parce que xamna ne bu jexé du bax ci mom motax mu fen bala ñu yeksi nit ñi xam mbir yi ko gis muy fen rek dafa am sabab yu ko tax muy fen aw al khawfu min al awaqib ragal mbir yi fu muy jexé motax yeen say ñen nit ñi di fen ñaarel moy iktisab fawaid ki day fen lutax muy fen dafa am lu mu bëgg njëriñ la bëgg njëriñ a bëgg ñu jox ko bëgg ñu fal ko dafa bëgg en tout cas njëriñ la sentu motax muy fen yi muy fen ñettel bëgg fatte ay xew yu metti yu amon motax waji di fen gis nga zikriyat li yatajannaba zikriyatil mu'lima ngir fataliku ay khabar wala ay xew yu metti taxna ki di fen ñentel al khiyal al khisba di janer xam ngeen janer moy tok di imaginer dara am wala nangam wala lu neutex wala lu bax taxna tamit ki di fen juromel al hifaz ala al makana al ijtimaiya wa hubb al zuhur beug sa place bi nga amone fi la nit ñi tegon nga nek fi batay ci bir society bi beug feñ fo nek gis ñu gis la lol tamit yeen say de waral nit di fen jurom benel al ada lil akhirin fayahtamunahum aw yaqzifunahum aw yasifuhum bi sifatin kaziba yen say nga gis ku nono ak ay nit di len tumal wala di wax ci ñoom wala mu len di melal ay melokan yo xamne yep ay fen la jurom ñaarel al itiya anil kazb ala al kazbi wa tarbiyati alayhi tam fen wala nga yaro ci fen fen kat yar la so deme neel nangam ak nangam waxal nangam ak nangam koku yar la nga xamne daf la yar mom fen kat la mu yar la ci fen day tax nga nek fen kat jurom ñettel bëgg nit ñi walu la moy iktisaf safaqa al akharin wa ma at tabrir bëgg nit ñi walu la bëgg nit ñi jappalé la bëgg nit ñi nek sawet dana tax nit di fen gis nga kon jurom ñetti tomba ngi ni yo xamne suko ab julit moyti wul day nek ab fen kat bokk julit yi indama tuqalu al kaziba yakunu hunaka natijataini imma an tuktashafa aw tuzalla غير مكتشفه فن ينساي دينا اندي نياري ريزلتا نياري مير ينساي من نانكو خام موي لو لير ينساي من نا سخ نيك لو خام ني كين خاموكو اي نياري بن باخوتي نдах فيمي جوبال نيت كي موي في يونتي بي وخون ريك موي سي الاغ لا بقي يحرم الإسلام الكذب ويقول سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إسلام دفع أرام الفن يا الله سبحانه وتعالى وقنا في سورة الغافر آية 28 يا الله نينا سين بروم دي دو جبال كو خمنا يق كتلا فن كتلا وكان الكذب هو ابغض الاخلاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله سن يونت محمد صلى الله عليه وسلم مبكي ليمو غنون باج تي جيكو موي فن جيلي نانتي اي عائشه من يونت بي عليه الصلاه والسلام دي ما كان خلق ابغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب لي يننتي بي غنا بانتي ادنا موي فن يا عائشه ما واخ لول من ولقد كان الرجل يتحدث او يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبه فما يزال في نفسه حتى يعلم انه قد احدث منها توبه نيت دانا نيو di wax ci kanam yonent bi fen yonent bi du deñ mok wajoj mok wajoj ba waji yek na fen mok yonent bi pour yalla djegal kon ab julit mbok yi wala gor gor ci dundam mu moy tane ko fen wal kadhib huwa min khisalil munafiq fen dafa bok ci mandar gay nafiq yenent bi alayhi salatu wassalam dafa joxe ay mandarga mune ku melni nafiq nit ñi dañu jappone nafiq day am ay bejjin su genné rek bu nit ñi gisee bejjin yi daal ne ki nafiq la ndeke nafiq du am bejjin du am benn beut du am benn tank du am benn loxo waye day am melokan bo xamne ñenti melokan yo xamne su melé ni rek na fekk la sallallahu alayhi wasallam neena arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ñenti yi yenenti bi neena ku mu nek ci yow nafiq plein nga plein bu woor bu mat dara manko ci yow legi nafiq nga ñenti yi bu ci ñëk wa man kanat fihi khisla khilla minhu minhum kanat fihi khilla minan nifaq hatta yadaha su fekke amo ñenti nak am nga ben melokanu nafiq ba nga bayiko su ñenti maté ci yow legi mom yow nafiq international nga su fekke ben bi nga yoré yenent bi neena am nga ben melokanu nafiq ba nga bayiko yenent bi neena bi ci ñeuk idha hadatha kadhaba su waxe fen kenn ci ñun su fekente na ci say waxtaan wax ak nit ñi munoko def dudul fa nga fen yenent bi neena am nga ben mandarga nafiq idha ahada ghadara su digge wor yenent bi neena koku nafiq la iza wa'ada akhlafa su digge fausé yenent bi neena nafiq la wa iza khasama fajara su khulowe eppal yenent bi neena koku nafiq la amna ben melokanu nafiq ñent melokan la so defé ñent yep légui mom nga so amé ben am nga melokanu nafiq ba nga bayiko soko bayiwul ci ñent yi nga jëm mbokk yi jele nañ ci imam malik ci mu warta am ci hadithu safwan ibn sulaym mun annahu qila li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ayakunu mu'min jabban qala nam suñ demé ci téré bobu tuddu mu warta nga xamné moy téré imam malik dan lañ fa fek waxu yonnati bi alayhi salatu wasalam buñ ko laaj ne ko ayakunu mu'min jabban ndax julit dana nek tapet qala nam waaw julit dana nek tapet fa qila lahu ayakunu bakhilan qala nam yonent ndax julli dana nek ku nay mune waaw waaw julli dana nek tapet julli dana nek ku nay fa qila la ayakunu almu'min kadhab ndax julli dana nek fen kat qala la ngeen ñetti laaj laaj laaj yonent bi mu saxal ñaari dakk ben bi ndax julli dana nek tapet mune waaw parce que nature la nit dana ragal waaw ndax dana nek ku nay mune waaw waaw day am alal ba pare nay nature la ndax dana nek fen kat mune dedet waaw lol mom warta nek julit waru nek fen kat jamais a'zamu anwa'il kadhib li gëna reuy nak ci façon fen yi moy nga fenal yalla tabaaraku ta'ala bobu moy fen bi gëna reuy bi ci teggu moy fenal yonentibi alayhi salatu wassalam mo tax lele julit wara moytandiku yenn hadith yi ñi wax hadith la teddu hadith nan qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam te yonentibi waxuko yonentibi neena neesan kiñ daan jangal hadith da naan wax moy hadith bi ñuy bëgg wax kiñ ko doon firil ci 6e secondaire dañ nekké alfala di jang yalla yalla fay serigne sosu wax nañ légui fen bi gëna reuy moy fenal yalla ki fenal yalla lan moy sa danger yalla moko wax ci suratu zumar yalla neena wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin borom bi neena yawmal qiyam nit ñi xamé ñi doon fenal yalla moy seen kanam yi day ñuul ko comme gordonom ku leen gis xamné ñi ñoo doon fenal yalla allahu akbar yalla ci yalla musal dara alladhina kadhabu ala allah nga gis ñi nga xamné ñoo doon fenal yalla wujuhum muswadda seen kanam ya nga ñuul ba pare malaaka yi di leen laaj nan leen alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin ndax xam ngeen ne safara amna fa delu way bo xamne keur yo xamne yalla ang ko defaral ñi doon reey reeylu bo moy fenal yalla fenal yonentibi nak yonentibi neena wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar kep kuma fenal man yonent bu yaba nga xamne amna place boy tok ci bir safara yonent neena kep kuma fenal am nga place ci bir safara kiñ don jangal da don wax ne kala do njahata mbieda nawar do njodida o wi firtata ka ka boyo wuton yentu glori lay waxal de kala do njahata mbieda nawar do njodida firtata ko ka boyo wuton la lumi tek cholof moy fep foy dem ñu ne la yobalel ban bo tok moy da teki dang fa na ra yag motax ñu ne la yobalel fo tok bala taxaway di la ray han yonenti me na kuma fenal rek yobo boy dem safara nga yobale ban parce que dang fa na ra yag kon fenal yonenti bi mbok yi danger la ab julit nako moyta niku te tay da beuri ci jamono bi torop yonenti bi neena da waxul dara kon lolou moy tombe bu ñëk ci sunu dars ñaarel tombe moy lek guerre xam ngeen guerre moy neexalaté nan ngeen koy waxe ci tubab corruption hein mom lañ nane guerre moy limuy tek ci arab momit moy yutlaq alal malil haram moy dañ ko boyal ci alal ju daganut ngay am te li ngay am dagan dañ ko tumé dañ ko tuddé as-suht lolou ak alquran tuddé ci ay bi ñu nara jëm li lutax li annahu yashatul hasanat ndax da fay wadal ay tiyaba motax ñu tuddé ko nonu as-suht da fay wadal ay hasanat daf koy yob ay yuzhibuha da ngay def tiyaba nga lek ger mu ne ko furukh yob du dess dara ni safara di lekke mat non la neexal di lekke ay tiyaba yalla wax na ci aya bi ñu wara jël legi ci suratul maida aya 42 yalla mu ne sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti yahudi ay deglu katu fen lañ ay lek katu ger lañ kon ñaari jiko yi jiko yahud la su len ci julli ni topando alku nañu wasmiya al malul haram suhtan li annahu yashatu ta'a ay yuzhibuha mune tudde nañ ko alal ju aram tudde nañ ko suht lutax ndax da fay yaq jaamu yalla Allahu akbar ndeke ki nga xamne day jaamu yalla mu ngi ni xolal tay ki wor ba ngon dajale alal ju aram ju mu nangu ci nit ñi yobu kërëm bi mu yexé daali sanni soxnam 10000 ne ko nañu ndogu bañu yek ndogu yi lu nekk ñu tégal ko ci kanamam lepp lu mu ciopati duggal ci gemmiñ gi rek jaamu yalla yeb yaxuna na lekul aram baxul te tay danaka senegal mom ah newna ko ci muccu de ñu bari dañuy yaakar ne lek lu aram wala as-suht jello momul wala moy nga taxaw ci tali bi rek comme niko tak der yi defé gendarme policier douane etc dem ba mu jeex soone fim nek ni lek ger rek ñu bari ci ñoo seen xel lay dem mais rombu na fofu duggal ci tribunaux yi duggal ci ministère yi duggal ci hôpitaux yi duggal sax nak ci kër serigne si nak wala ëppé nak amna ci serigne so xamné par pour nga gis len rek fok nga joxé waaw dama bëgg gis serigne bi ñu né ah waaw bismillah ñu waaw serigne bi la bëgg gis ñu né waaw mo nga bëgg gis kay ah bo ki rek nga dem tok fele ci rang bi vekké da nga yakamti nak nga sét fofu luma jëndé tandarma rek ma duggal la ci kanam ma jaaral la buntu beulé buntu chamoñ bi wala lolou ba ci sëriñ ci sax seen bop dañuy lekk guer ndax lélé ñu intervenir ci ñom jox leen dara ñu intervenir ci place waw ndaysan mo tax man leen newna ko ci mucc ba ci ñun ñi ñepp Yalla xamna lélé nga ñew kër nit gis fa lo bëgg ah li la jël nako ne ci rax duggal sa boss waji waxu la jox na la joxuma la ko nga yobbu ci la bok est ce que dañ la ko may parce que jaf nga ne ki mom dama fay fokkar ci suma nexé mais est ce que li nga yobbu ni mom gis nga xolam num ci mel on da lañ def attention lolou ci la bok ci jël lo mom lek lo lu la lew lolou ci la bok motax waro jël len lo xamantene joxuñu la ci ndigal ne la li may nañ la ko wala jox nañ la ko wala nga doga jël ay ñew rek di jaay dem jaay sa doole amna ben khutba juma buñ ci defoon yagul moy waji jëlon jënu jambur jën la jëlon jën waye fan la mujjé jën ba moy loxo bu dag ndax bam koy jël ci doole la ko jëlé won mujju na nek way kat jaar ci mbeddi nan ya man yarani fala tazliman ahada ay way yow mi may gis bul toñati kenn qissa bi kenn du ko meuna netali wat ndax netali won nañ ko waye nañ moy tandiku jël lu momul surtout nak ngay jaay nit ki doole kon mbok yi mune hal yujadu suht yumkin an naf'alahu biduni an na'lama annahu haram ndax amna fi lolou ñuy wax suht nga xamne yenn saay nit dina ko def ba pare mu yaakar ne man li ma def haram na wala haramul wala mbiri mbokk yi hal tashabaha alayna ba'd al-umur al-muta'alliqa bis-suht wala yenn saay ndax mbiri day jaxaso ci ñun wa eh li haram na wala haram non non grawul haram na non non non non na ko jël grawul wa yenn saay mbiri jaxaso ci ñun wala na'rif hal hi haram am la yenn saay ñu japp ne li de haram na wala haramul na ko def moko def mbokk yi dinañ tek seen loxo sanad'u bayna aydikum ba'd al-umur al-muta'alliqa bis-suht wa anwa' dinañu leral suñu kam talayil katan bla ñuy dugg ci al-qur'an bi ci sarha bi lo xamne dana mëna teggu ci suñuy loxo ci suñuy bëtt lan moy ger ak ay façon mbokk yi anwa'u suht wal mali al-haram alladhi yumkin an yudkhula buyutina duna an nadri amna fi ay façon alal ju haram wala neexal wala lek ger lo xamne yenn saay meun na dugg suñu biir kër yi te duñ ko xam te xam ngeen li nekk ci danger ci lek alal ju haram neena bi ci ñeuk awalan aghzu shay bidun tib an-nafs jël dara te ki nga jël mbiram neexuko kep ko jël yefam te bim koy jël neexuko yow dug nga ci jël alal ju haram moy lolou mo waxon legui legui mbok yi ñaata ci ñun ñoy dem kër ha wala sax wéccit waaji ne ngani waaji mayma 1000 francs mu neela 100 la lay may ngane waaw mu neela doñet 1000 francs ngane ko yeb lay jël na fess ak mom dem japp ne du dara mu na la way bay li ngay def ngane ko xolal na fess du goto yeb benen 100 yow lol nga def legui la est-ce que 100 bi nga yobou lew na la pour yow nak dara nekku ci ndax ki sama digeunte ak mom grawul ma ak mom fek na li nga def dafa haram 100 bu nga yob da haram lol nañ ko def attention bu baax lele nga jël nit alalam te neexuko lol nak ci 100 rek la ko meuna joxe waye xam ngeen ci yere ci dal ci lu mu meuna doon bagage ngay dugg keur nit sa xarit la wala sa mak la wala sa rak la am nga ci mom ben sañ sañ rek gis dara rek jël dugal sa wol mu la wa wa fo jëme lol nga dama ko yobbu de mu la dedet nga ne fess dem sa yoon yobale na nga dem xamo noko baye xolam di ñag ci li nga yobbu yow nga japp ne defo dara yegal ni def nga bakkar bu reey sa digënté ak sa borom motax ay mbir la yo xamne ne fa ñu leral ko ndax julli ñi di ci baye xel moy lan jël alal ju haram ci buntu bi la dugg bo moy bu ñeuk jele nañ ci Huzaifa yonnati bi alayhi salatu wassalam neena la yahillu malum ri'in du dagan alalu kenn ci julit yi la yahillu malum ri'in muslim daganul kenn ci nit ñi mu jël alalu julit illa bi tibi nafsi minhu ludul mu nek ci teyu bakana malako jox jëlal waw ngay bañ lu sax mu ne la malako jox ci xol bu sedd guuy la la koy jox ha nga doga jël amma nga jël rek ni daadi yobbu lolu mbokk yi ci li aram la bok wa fi ba'd al ahyan yati ahad al aqarib gis nga al asdiqa wa yajidu andaka shay ma yu'jibuhu aw yurghibu fihi fayakhuzuhu minka duna an tahdiyahu lahu bi nafsik en say nga ñew ben keur sa xarit sa mak sa mbokk nga jël ben objet ci keur gi objet bo xamne daf la neex wala dang ko bëgg wala dal la wala yéré la wala dara la nga jël yobbu fekk ne ndaysan bang koy dem mom amna ci ñag ñag xolam lolu ci la bok lolu nañ ko bayyi xel mbokk yi ñaarel bi moy aklu riba moy lek riba ci buntu lek lu bon la bok yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ar riba min al kaba'ir riba ci bakkar yu mag yi la bok wa huwa min akli suht wa huwa ala al naw'ain mom tamit ñaari façon la al awwal al qard ar ribawi wa huwa an yu'ti shakhs malahu lil akhar ala an yarji'ahu ilayhi ba'da mudda li ziyada riba moy kenn ci ñun jox moromam alal waye mu jox ko délai bu ndaw waye mu ne ko li malay jox 10 mi li malay jox 10 jours la la may waye 10 jours yi bu joté so ma koy délosi ya ngi may délosil 15 000 kon 5 000 bu nek waji lu mu ci tek ah 2 000 gis nga 5 000 bu nek gis nga lim ci tek 10 000 la la lebal 10 jours la la may so ma koy délosil 15 000 nga indi lolou riba la riba moy ndolent ci islam riba moy ndolent bo moy bu ñëk bi ñaarel bi al muamala ar ribawiyya fa kullu muamalatin ishtamalat ala al amrayn at taliyayn takunu riban wa fasid wa muharram bepp mbir bo xamne da nga aju ci ñaari mbir yi ci jëfleunte malay jox alal nga ma koy delosil diko yok lolou riba la alal ju aram la te dafa aram ci islam yaronte bi alayhi salatu wassalam wala borom xam xam ñu ngi melal alquran mu ngi melal man ya'kulu riba taswiran tahtazzu minhu aw tara man kana lahu qalbun hazzan anif yalla mu ngi nuyu netali lekkatu riba yi pour seeni xol yeungu pour ñu trembler pour ñu daytalu taxaw ci musiba bu bon bi yalla won nañu ko ci melokan wo xamne ki lek riba yalla daf ko melal dof bo xamne dañ ko njabar go xamne daf ko japp ba waji di daanu di kaddi say melne ko ay jinne japp non lañu yalla melal ne lekatu riba yi non lañuy dekke yowmal qiyamati alladhina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wamruhu ila Allah wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun baqara 275 borom bi neena ñi nga xamne dañuy lek riba duñu dekk ci seeni bammel ludul danañu melne ñu jinné sad ñu jinné japp ku jinné japp muy crise numuy mel yeen ñep gis ngeen ko ci bir dekk bi ay nit ño xamne dañuy daanu di crise di ciaddi ciaddi ñu leen di bëss bañu wo kon do waxe ñu ne ko rab dafa am rab way ku jinné japp yawmal qiyam ñi di lek riba non lañuy dekké yawmal qiyamati yalla nti yalla musal mu ne dañuy melni ño xamne yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas jinne mo len lal ndaysan jinne mo len japp lutax yalla neena lutax dañu melni dañu laaj yalla lutax ngay dekkil ñi ñu melni mu ne zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba dañu ne ñom njaay ak riba mo yam motax comme dañu ne won riba mo njaayam respecté wul won li yalla wax ñuy def lu len neex di lek riba su len nit ñi waré ñu ne xolal mo njaay do nga yam ndax ki jeer ki jaay day jënd juroomi dirham day dem jaay fukki dirham ben kessa la yalla ne dédé du ben wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba yalla ne na ma daganan njaay arama ar-riba mu ngok mu ne kep ko xamne nak waar ñew na ci mom deglu na warata yalla tabaarak wa ta'ala ba mu daytalu arrêté bayyi riba koku day lamu defon ci riba dem yalla dina ko ko bal waye bo man aada kep ko xamne dañ la war ne la riba baxul ba nga deg ko o le nga tup nga lank delu wat diko def yalla neena fa ulaika ashabun nar ñoy ñoy wa safara te hum fiha khalidun bu ndugé safara dotu ñu gennati kon mbokki julit yi lek riba ngok lek gera ngok lek neexal ngok jël alal jo momu la ngok riba doyna war doy war go xamne yenenbi alayhi salatu wassalam neena dirhamun dirhamu riban ya'kulu ar-rajul wa huwa ya'lamu asaddu min 36 zinan yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam dirham la wax dirham dirham ben dirham bo xamne riba la nit diko lek ci biram bi te mu leer ko ne li may lek da aram yonent bi neena mo gëna bon 36 zinan jurom ben fuk du non la de 36 36 fan wer ak jurom ben njaalo deureum riba mo len gëna bon nga jël ay jigen yu bokul ba mu nek fan wer ak jurom ben ku nek nga njaalo ak mom yenente bi neena deureum du bon bi nga lek mo gëna bon nga njaalo ak fan wer jigen ak jurom ben kon riba baxul yal nañ ci yalla mussal yenente bi nak waxon na riba dina tas ba ku ci lekul mom da nga lek ci pënd bi yenente bo xana ci benen hadith mune ar-riba 73 baban riba jurom ñaar fukki buntu la ak ñet jurom ñaar fukki ak ñet moy 63 porte la riba mune ay saruha bi ci gëna ndaw mom riba porte yoy bi ci gëna tuuti buntu yoy an yanhika ar-rajulu umma nit seek ndayam Allahu akbar Allahu akbar nit sey ak ndayam neena bobu mo ci gëna ndaw ci 37 yi ci 63 yi 73 la 73 73 bunt bi ci gëna ndaw moy nit sey ak ndayam kon yeneen yi mu toll te xolal deureum la wax deureum bo lek deureum yalla nu yalla musul ñewna yonent bi wax hadith abu hurayra muna yaati ala nas zaman yaakuluna ar-riba yaakuluna fihi ar-riba fa qila ya rasulullah kulluhum qala man lam yaakulhu minhum nalahu min ghubarihi akhrajahu abdurrahman ibn as-sakhr an sunan fi sunan ibn abi daud yonent bi neena jamono ngi ñew nit ñi danañ lek riba sahaba yi daliko laaj nako ñepp mu ne ku ci lekul sax di nga lek ci pënd bi di nga nek imamu jak defo riba fekke wu fuñ koy defé ben way dem gagné ci riba bi jënd warga ak suker ñoo ne la imam mala jox suker bu koor nga ne allahu akbar jazakallahu khairan jël dugal sa fos moy ci pënd riba bi mo egg fofu waaw di nga lek riba di ngeen lek riba yeen ñepp sahabay ne yonent bi ñepp mu ne waaw waaw di nga gis sax ku deful riba lek ci pënd mi ne da gis waju bax mom xamul mbiri num deme mu ngi tok jaamu yalla waye ben waye ñew ne ko ma la jox saku ceeb bi fekk riba la ma la jox 10 mili fekk riba la ma la jox kilo mburu bi fekk riba la waye je lek nekke pëndum riba la lek lol leer na tay wala leeru nañ li yonent bi waxon yep tay ñu ngi ci tek beut suñu beut mom kay dañ nan nangu nanu wala nangu wunu ay mom amna mom sallallahu alayhi wa sallam kon ci gattañ lu bi ci teggu moy ñettelu bi ñi jël ci darse bi moy mbokk yi li xew legi ci suñu jamono bi moy ne fi ñukku li yalla wax di def ay sambak dembak top ay laïcité top ay gouvernement top ay loi yo xamne ay Jean ki Paul ki ay Albert ñoñu ko indil ndaysan ak ñu def la atté kat nga baña mandu di atté li yalla wax ngay dem di atté lenen atahakumul muslim julil bi di atté wo ha wala mukhayyar fil hukm bayna ahlul kitab in sha'a hakama baynahum wa in sha'a ahallahum ala ulama'ihim mune lele ga gis julit ñu tann lo ñu atté loko muy tann atté bi di xol lan la ci yahudi wax ak lan la ci samba def ak lan la ci demba def di tann lo te julit mom buñ ko atté la dafa wara mandu way dafa wara atté li yalla wax rek mu yem ci li yalla wax amo droit di atté wo leneen lu yalla motax gis nga yenen te bi neena atté ka di ñett lañ mu ne ñaar ñi ñi ngi safara kenn ka ngi ci danger atté ka di ñett kessa lañ ñaar ñi mom safara lañ dem leer nañ ku ci ñëk moy ki ñu indil atté xamul atté bi ni mu démé mu atté bi baxul ña bobu baxul safara la jëm xamul mënul mu dem atté ko bobu safara la jëm keneen ki dañ ko indil atté bi mu xam far neub deug gi atté tiaxan safara la jëm keneen ki moy ki xam atté han ni mu yaakaare ne non la ni la mbiri demé mu atté ki mu yaakaar ne mo am deug fi nit ñi yaakaar ne fa la deug gi nek mu farak koku yoonte bi neena koku sax mu ngi ci danger lutax inil hukmu illa lillah yalla rek mom atté tax yalla xam motax mu ne waman ahsanu minallahi hukman liqaumin mu ngok yalla neena man yalla ma gëna rafet atté bal sax yalla man alaysa allahu bi ahkamil hakimin ndax ñi atté du yalla leen daqat motax ëlëk yowmal qiyam bëpp atté buñu atté fi dinañ ko atté waat yowmal qiyam gis ngeen projet yi ngeen gis fi ñu naan samba ak demba ak duguna fi genn fi yépp yowmal qiyam dañ koy taxawatal ci kanamu yalla atté ko motax kuñu atté fi muñal rek muñ la joxé deug wala ñu jox la ay fen wala ñu nangam wala ñu tek doole sen kaw muñal ëlëk yalla di nga taxaw ak ñi la atté won ak ñi la tejoon ci kanamu yalla atté waat nit ñe yakamti rek motax kuñu tej muñal rawati na nak buñ la toñé nga yek na yow yalla lay baxé nak ëlëk yalla lay taxawlo ci kanamam waaw ne yow mi ñu toñ exil nga taxaw mu ne yow mi doon toñ exil dégg leen ñu ne yalla dafa mandu motax aduna bi su jéxé ba yowmal qiyam jot yalla day dékkil rabu alli du bayyi xaré ak beyi dé lepp lay dékkil xar mi nga xamné dafa amone xar bu am bejeul mbeuk ko bam dé yalla day saxal bi amulon bejeul saxal bejeul ci mom né ko fayul xar bobu japp xar mi ko mbeukon mbeuk ko bam sadu guuy su yalla duggé ci rabu allu yi bañu fayonté bamu jeex tak yalla né len kunu turaba nek len suuf ñu nek suuf yalla né nit ye ginné ñew len su boba doom adam nak bimu gisee yalla atté dal def rabu all yusuf ne len kunu turaban ci la doomu adama di wax ne ya laytani kuntu turaba aka neexon tay ma nek suuf parce que gis na yalla atté na rab yi def len suuf mom tamit mu mewet nek suuf fek doomu adama mom du nek suuf muk yawmal qiyamah ñepp nak ñeneen yalla da len di suuf bam dess nit ak jinne ak malaika ci la yalla di dajale nit ñi jinne yi ñew wër nit ñi malaaka yi ñew wër wër wërat yalla ne ya ma'asal al jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu eye nit ak jinne su ngeen mëne daw tay nak daw leen ku mëna recc reccel bo ñom hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun tay moy bisu dajja bi yeen ñep dajale la len la tambale ci adama ba ki mu jede yeen ñep yene ngi ci ben place acca ku mu na daw dawal ken du daw de bo ñom ni ñangi dajalo ben place jinne yaangi wër malaaka yaangi wër jinne yi wëraat len ñet fu nit jëm Allahu akbar ken du daw de yalla na rek ku mu na ku am pexé tay ko am pexé gennel sa pexé a ca ñewal motax nit ñi ñun Sénégal fi liñu wor liñu nax moy yi ñuy dégg yu ndaw ndawani fi nekk ni gis nga li ma wax ni na yalla day dajale nit ñi jinne yi wër malaaka yi wër warat yalla ne nangam ak nangam ak nangam amna benn way bu nekk fe ci ginnaw naan mo bu diiw ne teul da len di buux ñom ñep daldi may ciopati na ma bismillah e gennal yow e jaaral ni yow amna kuy wax lol amna kuy xalaat ne ndaysan diw mo mën na fa dara diw num tol non koku way dara day ñew ne jinne yi pousse len malaaka yi pousse len e daan may woné ma ma daal yëkkati sama loxo mu ne kay jaaral ni duggal diw mo mu ngi biir diw mo ngay xalaat mo ngi ci biir mbolo mi mo ak yow ayam solul mbubu solul tubey solul silip solul chaya solul dara solul mbaxna solul kawas niko yalla binde won mok yow mo nga ne cundum Allah ko wax de waxuma ko neysan yaay ay sa type dal ne yonent goor ak jigen ben place ken solul yire ay yonent bi lol nak yonent bi ne ko aisha kero ak doomu adama tal ne leen ludul xol awra chaque jour ma ci joxe misal dama nan su keur di tak 3 heures du matin keur gi tak safara ci upp keur gi xala yaang ci bir lire yaang fa jigen ñaan fa goor ñaan fa nga jek gis mbenn jigen bu daw genn ak yaramu neen ne farax ci safara ci genn yow mi gis lolou ndax da ngay nefo di yuux gis na nangam be lolou ngay tal sa xel ci lolou nek so gisse kenn frij safara ci genn loy tal yow noko joxe yere sa yon nekul ci ni mu genné mu genn nak yere gennu nak yere yow sa xel passé na fofu xam nga sa xel lan la moy yuuxu yi nek ci bir safara ci nit ñoo ñi nek fofu nan lañuy fay safara ci bu mu genn sa xel ci loolu lay nek mbokk yi té loolu aduna kessé la mustama ak rek al-akhirah Allahu akbar waaw rawati na yow bo nekké ci bir Allah yow khalaato nañ ma indil yere ba paré ma doga genn abadan te flam bi nak fepp la dafa wër saway koku ku ci yalla sippi ne la tiaf sanni la ci biti yaakar na ne say mbok ak ñi ñewon di la sevesi gis la nga genn dara laalu la bu ci kenn solon ñaari tubey da ne benen bi trip dal la koy solal bu ci kenn solon mbubu ñaari mbubu da leen la trip benn bi solal la ko Allahu akbar même bo genné solo yéré da nañ daw gawtu dugal la ci benn kër dugal la ci benn nek ud luñ la wont bala dara di xew ha masana ak bawmal qiyamati ha yenente bi yalla ñu wax alquran di nga gis ku wéx ku tit di nga gis nit ku tit ba couleur beutam yi da koy bukki ba lu ñuuli dotul feñati lu ñuuli day dem ndax tit gi mu tit ha te beut lan mo ci gis lu ñulli waye waji day tit ba lu ñulli kenn doot ko gis soko xolé ndax titangi gi mu tit yax ndax yalla neena dañuy bukki seeni beut kon doomu nday mbokk julit yi amna lu ñuy xaar lu reey lo xamne mu ngi sunu kanam te kiñu ko xabar moy kenn ki moy yalla te japp na ne yalla subhanahu wa ta'ala du xabar xabar ba pare yalla du wax waxam ba pare ha di ci deltu ginaaw yalla du waxant yalla du kunuy nax yalla du kunuy tour leundum ha kon nañu xamne li yalla wax moy deug sunu borom subhanahu wa ta'ala mo bind jam yi wacce ci ñom téré yonne len ndaw ne len li de moy xew yonent bobu ñew jël téré yalla bi wax nit ñi ñu né ah mu né yalla néna li moy xew dé yonent bobu wax ba dem bayyi fi téré ba bu fa yonent bi nekkatul ay waxa ma ngi fi alcorane yalla ba ngi fi nit ñi diko gis guddeek beccëk la yonent ba waxon mom la yalla wax yalla né li la ñu ñu ñew gëm lenen dañuy sonal sunu bop borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbokk yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim samma'una lil kadhibi akkaluna lis suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين سونو بروم ني يهود يي نين دي دغ تا مالين دي تري نين مل ني نيوم سمعون للكذب اي دغلو وا كون اي فن لاني ñu bari ci ñoom lañu bëgg moy ay xabar yu dul dëgg gis nga motax mbolem wala li ëpp ci jumtukaay yi tass xabar ci aduna yahud yeek mom télé radio journal internet li ëpp ci tassukaay yu xabar yi ci aduna bi yahud yeek mom luñ koy dé tass ay fen ak mbon jël ay xabar yu dul dëgg di tass diko tasare beug fen tasaro ci aduna bi motax yalla muné sama'una lil kadhib ay deglu ko akonu ay fen lañ fen rek lañ beug yamuñ ci lolu mbon gogu waye akaluna lis suht ay lek katu ger lañ dañ leen di neexal fuñ tollu gu deg beccëk li moy melokanu yahud sama'un lil yahud akharin lam ya'tu kay yahudi khaybar mune dañuy deglu ñeneen yi seeni morom ñi nga xamne yow yonent ali sallatu wassalam xamago len wala gisago len ñewaguñ ci yow ñu len di jox ay xabar yo xamne dara du ci deug ay deglu wa koonu fen lañ lek katu ger lañ mune suñ ñewé ci yow fa in ja'uka li tahakum indaka bu ñewé ci yow pour nga atelene fa anta mukhayyar yow ni yonent bi la yalla tanulo yow la yonent bi tanulo ci seen mbir bayna an tahkuma baynahum bi hukmillah su la nexé nga tan li yalla wax nga atté ko ci ñoom ci sa téré bi aw tu'rid anhum nga bu la nexe nga bañ len atté parce que xam nga ni ay bandi lañ bu la nexe nga atté len direct bu la nexe ñu suñé nga len dem len seen yoon atté wu ma len acha jogé len fi ndax xam bon gi ñu bon wa tatrukuhum nga bayé len li ahbarihim ca seeni borom xam xam ñom ngal bu ñé nga len dem len bokk ma gën diiné acha dem len waaw ndax xam nga li ci nekk amna ben kenn ko xamne ab julit la sax mom khulok ab yahud ñew ci yenenbi alayhi salatu wassalam ne yenen dama xulok yahoud dama beug atema yonenti bi até dan né yahoud bi mo wax deug momom deug gi julit bi mo né man d'accorduma ci mo dem ci abou bakkar mo né abou bakkar yonenti bi até na ma dé mak yahoud bi abou bakkar né ko num démé mo né yonenti bi mo até dé wayé dé yahoud bi la jox deug man nak anduma ci Abou Bakar atté né yonenti bi dé lim def non la mu né anduma mu dem ci Omar mu né Omar dem na ci yonenti bi atté né d'accorduma ci dem na ci Abou Bakar faral yonenti bi and ak yonenti bi atté ma d'accorduma ci Omar né ko xaaral ma ñew dem das jaas yi ba mu ñew neub ko ci ginnam né ko ni ni saway lan nga wax waxatal ma deg mu ne yonenti bi atena ma d'accorduma khalifa yonenti bi muy Abou Bakar atena ma d'accorduma Omar dag bob bi dor jasi ci baat bi bob bi dari fele gay ne Omar re nga julit xala xamone ki julit la alquran da di wacc yalla ne fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum dedet gemuñu yalla duñu nek ay julit lulul yow yonent nga atelen te so len atewe summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima lulul so len ate li nga len ate daf len di neex duñu am ñag ñag sen xol yi gis nga kon ndeke mbok yi xolal tay nak ñun ñi nga xamne bu fekke yahudi la yalla wax li Omar rayon ab julit ndax dafa ne lima yalla at li yonent bi wax ci man neexuma Omar dag bob bi kon Omar bu ñewon tay Senegal ndax dina fi bayiko wara ndogu ngon ñu bari ñu Omar dag sen bob parce que ñaata julit ño taxaw ha di fenal yalla wala ñuy wax ci lo xamne ci yalla deug wala ñu jël at yenen atte tek ko ci kaw atte yalla xala fan yi rek ki ñaan ab khalifa la ha taxaw ci télé lepp lu yalla aramalon mu daganal ko dañ ñu ne kilifa diiné la mess mu ne dara neeku ci bop neen mu ne dara neeku ci ha ah yoy ndax ab julit dina ko def ndax ab julit dina surtout nak kuñ nan kilifa diiné li ñi xaar ci mom moy mu wax nit ñi diiné ndax biñ la né kilifa lan lañ ci tek diiné lan motax nit ñi neex la kilifa du diiné kon da nga wara léralal nit ñi diiné ci waye nak bu len faté né yonenti waxon na innama akhafu alaykum a'immatil mudillin lima ragal ci yeen moy ay njit yu réralaté walla yalla netto Senegal moy ay njit yu réralaté wa tay fo tourner ci dëkk bi ay wota yu bess la wota yu bess ay tariixa yu bess ay façon yéré tariixa bu nekk ak yéréem ay couleuram ak ñawin beek mbub ma ak mbax na ma waaw façon fent ay way façon fent ay sikar xol am na tariixa boo xam ne duñu wax Allah luñu wax hu dañuy rag rek hu xam nga Allahu la ñu ne duñu wax ñaari hu rek subhanallah hu moy sen sikar hu bu la ilaha illallah façon bu bes bu ne genn amna fi boru texaco ben way bo xamne neena yonent la xam ngeen buy julli fu muy jullu fi saw gi lay julli fi jant bi di genné buy julli fo lay jullu fi rek fi seen ginnaw fi sori wudde fi wala lol neena yonent la buy julli fi te lol yeb sax grawul xam nga la mo graw am nay talib Senegal moy rew mo xamne li borom xam xam bi do neena Senegal nit ñi seen bopp yi suuf su nangula loo ci jiimu sax sénégalais yi loo leen wax rek ñu ne mën naa nekk yéen di ngeen mën a weddi mën na nekk bàyyi leen dingat yàlla moom lépp la mën kon waaj waa mais loolu mun ta nekk ndax yàlla nee na beneen yonent du ñëw ginnaaw Mohamed beneen bi mooy jullit buy jublu buy julli fan la war a jublu ah déedéet waru jublu penku de qibla fa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum satra xam nga yàlla lu mu teg ci aaya ba li allaa yakuna linnaasi balaa nit ñi di am ci yow lay foo nekkati di julli jublul masjidul haram jublul qibla jublul ci kaaba gi loolu la yàlla wax yonente waaye ñun ñi loolu la ñu yàlla wax fa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum satra fu ngeen mën a nekk da ngeen xool côté boobu rek fi mu nekk ngeen ne ko fa dang teg ko foofu ñun kenn exigé wu ñu jublu ci kaaba gi ñun xam nga lu ñu exigé ñun waa Sénégal ci wetu kaaba gi fan la ñu yaakaar ne fa la nekk fan bor bi ah ñu dóor ko foofu léegi na bu kenn ñëwee ne nii la ci fii soow la fii fii jant bi di génnee ñun ñu topp ko ci ñu ko topp ay dof lañ su kenn ñëwee naan man kilifa diine laa waaye sharia sama yoon nekku ci ndeysaan wallahi wax bu garaaw laa dégg barki démb wax bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw waa ji nee na ñun sunuy jigéen duñu muuru lu tax duñu muuru dama daan ànd ak samay soxna ñu dem ci kilifa diine bi ñu toog fa mu xool leen ñu xool ko mu nuyu leen ñu nuyu ko mu gis seeni bopp neen ak seeni gréfas te waxu leen muuru leen su doon muuraay dëgg la kon kilifa bi wax leen muuru leen comme kilifa gi waxu ko nag man duma ko wax sama waa kër ah mais kilifa yi kilifa yi wax na kilifa yi kilifa yi moo ne yaa ayuhan nabi yonent bi kilifa la wala du kilifa dafa mel ne dégguma li ma xaar ma defaraat sama toogaay ma laajaat yonent bi kilifa la wala du kilifa da ngeen di bañ a wax ne yonent bi kilifa la ndax am na ku ko gën a nekk kilifa kilifa googu la yàlla wax yow kilifa gii yonent bi mu ne ah yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jala sànq damay déglu Iran daw ci Facebook bi non man Sénégal damay yéemu wala mu ne muuraay nañ tekki seen bopp dara nañu tekki seen bopp yàlla waxul nañ tekki seen bopp dara dana nañu muuru yudniina la wax yudniina alayhinna min xam nga nit ñi dañu war a leeral dëgg bi moom jàpp nañ ne bu ne nit ñi nañu muuru kon dañ daan ah kon nit ñi dañoo war a nekk ibaadu ku mu neex ku mu naqari ibaaru yi dañoo dañ leen a yay dañ leen a yay dañoo yay nit ñi sa presque yàlla dana jigéen daa war a muuru loolu dafa war a leer ay na musoorook yenn saa ngi nekk yenn saa ngi kilifa koo xam ne xoolal day bëgg a wax nañu muuru murus ko wax naan ah jigéen de du def bopp neen te ngaa wax dëgg gi rek ne ko muurul soo ne jigéen di def bopp neen mu dem jàpp benn musoor teg ko ci laxas fii takk bàyyi noppu yeeg baat bi ci biti te loolu warul génn awra la noppi jigéen warul génn est ce que xam ngeen loolu baatu jigéen warul génn doqam warul génn dënnam warul génn te yonent bi nee na muuraay gi ngay teg yuddu nii na alayhinna dafa war a muur ba muur fii loolu mooy lan loolu du muuraay waaye même yenn borom xam nga da ngay dégg duñu bëgg a jaar ci baatu muuraay lan la ñuy wax jigéen di def bopp neen jigéen jigéen dafa war a lëpp lëpp jigéen daa war a musóoru yàlla nee na jigéen na teg ci boppam dara su ci tegee dara su jëlee mbax na mi ne ko ci nii teg na dara wala tegul dara ah est ce que li mu teg man na mooy musóor moo tax Sénégal xamuñu muuraay lan lañu xam yàlla waxul musóoru leen dane muuru leen bu yeba musóor yi ñu tas ko muur ko da ngay gis ku xam dafa jël kol ñëw sër ñëw mbubu mbubu ngand grand mbubu lan lay àndal Sénégal du ngeen tont musor la yangal musor gis mu gram bu band ak muray ndaw se day woddu seur très bien baxna trop aka bax gram bu très bien baxna trop musor ay nak da ko wara mur mune ni nak mur ko genn nopp yi genn baat bi genn dox gui genn deun bi gram bu bi sax legui dañ koy xapati da ngay dekk ne na xoot xootalal mako ndax mo meuna patial lan moy patial patial moy lan genn sa wène bepp jigen bo xamne sa wène day genn do nampal borom xam xam jigen bi genn wène du nampal borom xam xam billahi wallahi ta'ala mbokki kan moy jël sac bu bënd di def sa xaliss yëkëti sa loxo kuy jël sac bu xotteeku di def sa xaliss yëkëti sa loxo ngeen demé na yalla dina fekk jigen ji genn ay wénam nek diko denk diko jurlo wali yu diko jurlo borom xam xam abadan delu wal len histoire touti rek delu wal len waxuma sax ci jamono sahaba yak tabi'in yak nit ñu bax ñu waxuma ñooñ de fi senegal rek delu wal len touti ngeen xol borom xam xam yu bax yi nga xamne ñoo fi nekkon tay nit ñi top len nit ñi di dem ci seen kër yi ñooñu seeni way jur yu jigen nuñ melon ci seen ciol ci seen ciol ci seen ciol la wax de ci seen ciol dañ dan xootal dañ dan patial dañ dan dangal subhanallah allez naka lañuy waxe ñun suñu bop ne ñun dañoo bëgg lu baax ba pare ñu bayyi suñu jigeen ñi mel ni ñu mel han tay gi benn ci xalé bu jigeen dañ ma daf ma sessi mu ngi joggé fu sori and ak def délégation ak ay nit yi mu andalon waye li tax ma ragné ko ci mom ci bir mbolo mi mo ci gëna yees lu mu sol dafa def prik ci bop bi ba pare sol yere bo xamne comme grillage waxuma tamé dé tamé grillage bu gëna yaatu wallahi alazim yere bi mu sol grillage ako tané yalla mu may sét manuko xana woro mune ah kay manuko xana do julit mune man ma tuddu yasin nga nan ma duma julit manuko nga tuddu yasin necc wéru ko soli mune ma pourtant lo ci xamul nak ci daaira la bokere demay daaira mune ko daaira mune amane ko ban daaira mu wax turu daaira bi ngeen djegal ma turu daaira bi maniko so don seti khalifa daaira bi ni ngay demé mune dedet maniko kon legi khalifa daaira bi nga gëna ragal ak yalla mune mu dedet maniko ah fi nga gis li nga sol ni yalla ngi lay gis wala gisul mune yalla ngi may gis kay maniko te legi bo don dem ci khalifa bi do yobul li ndax bañ mu gis li li nga bëggul khalifa bi gis ko nga koy jox yalla mune sama yaram baangi daw ku bax la nak parce que amna fitra mune ma lima deg ni li ma wax ni sama yaram baangi daw parce que nit ñi duñ leen wax deug parce que nit ñi ñepp bëgg yalla waye nit ñi dañ leen di baye ñu nekk ci mbon go xamne duñ leen wax deug mang mom ba mune ma dama bëgg jang lima jaaxal rek moy fi ma jëge dafa sori te yeen fi ngeen nekk dafa sori mané ko sa yo bëgge jang dina la bolel bor bobu nga nekk dina fa ut ku baax ko xamne so démé ci mom dina ko wax mu jangal la mune ma suma ndoko dina la wo pour nga bolé ma ak ñoon ñu jangal xam nga koku baxna mais imagine légui daaira bi mu nekk li tax duñ wax ñoon ñu dëgg té gis ko bokk daaira di xéssal di mésu di patial di dangal han di fécci diglu musique def bop neen géré phase sol lu bon jour vendredi rek nga simi pantalon bi siri sol ben ki musor ñew dal di texte ki rek ñew dal di dem ñibi kan ngay nax sa bop dal ne tay ko nga jibe tam ko am na wax yoon bu mu na wax ni ami ci bal nit ki mo wara xol fu baax fo xamne man buma fi ñi buma ande ak ñom damay jaamu yalla deug dem aljanna mbiri du mbirum bok fenn xam nga mbirum lan la mbirum musal sa bop pour nga dugg aljanna ku rep fi ba dugg ci mbolo yu alku bangal baña jaamu yalla ba de bis bo duggé bir ba mel do and ak serigne bi de do and ak ken do and ak mbolo ma yow kenn ciundum jëm ci yalla kon lolu mbokk yi nañ ko bayyi xel baña dugg ci ngon yalla ba muy joxe ndigal xam ngeen ci kan la tambali ci yonenti bi yalla waxul julit yi wax len seen wa keur nañ muru der dal dara yow yonenti bi waxal sa soxna yi nañu muru allahu akbar waxal sa dom yu jigen yi nañu muru ak julit yi jigen yi gëm yalla gis ngeen aya bam wacce pour len wone ñom duñu ñun aya bim wacce xabar bi commencé tas julit bu jigen waratul def bop neen fara muru xabar bi di egg ba egg marché amna ci jigen ño xamne dañu demon nduggi bañuy dem bop neen lañ defon amna ci ndaw so xamne dafa taxaw fi mu taxaw da ne domam dal dem keur ga ngay nimaluma muro muneko yaay bi ngay genn yego ko won nan dem ba keur ga nga jël muray muneko ndax xam nga ne mën nga ma assurer ne buma teggé sama tank dana faatu deg na ndigal yalla duma bouger ludul dina ko jëfé doga dem dafa taxaw ñu daw keur ga inil ko luma muro mu muru ba paré yenn wat pañam doga ñibbi keur ga wala yaay aisha ne yalna yalla yeureum jigeni ansar allahu akbar kérok bañ déggé né yalla néna jigen du def bop nén jigen dafa wara muru daño xotti seeni lafisseur daldi mur ci seeni bop waaw ña demone ca tien ya non lañ def ña demone marché non lañ def ña taxani won non lañ def ah kañ la alquran wacc né jigen na muru kañ la ha 7e siècle la alquran wacc né jigen na muru ñu nan aday nar la day ñu né ñoo ñi aday nar la ñi nari lañuy top quoi nari lañuy top yow mi wax ñi nari lañuy top yow koy top ben way musna mëna yow yeen da ngeen di jaamu nari mané ko wa jere jëf yeen da jaamu len nar non ñun jaamu ñu nar mané ko cheikh tidiane lal abdul qadir jailani lal ah saway nañ baye wax joji quoi nañ baye ne ko nañ ko baye waaw ko baye ha muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalla ha waaw jiana kon nak lan moy nar ban baat ngeen di tudde nar moy arab jian do ngeen tudde nar benen moy sunu serigne ci kan mo fi jangul lakonar kan ci ñom mo degul nar wax len mako suñu serigne ci kan mo ci deg anglais kan ci ñom mo julle anglais wax len ma benn serigne ci senegal wax na buy julle anglais lay lak ni ñi waxe yalla dafa mag ci anglais God is great dal ni ni wala day ñëw ne Allah ko mawdo ñoo lay ah waaw kon nak gaay en delo ci xel yi lool rek mo fi nek xel yi lañu yobbu mais buñu delo ci xel yi rek xamne li moy deug waye xel yi lañu bayyi mu dem gis nga nit dafa wara xelu wara xelu bu xelo xam nga lu ngui koy julul day xelu xelu xelu ngor xelu moy daw dem ci yalla xelu moy nga xalat ci sa xel wa li tay li nit lo tamal la nit ñi dañuy xalaté jëmé côté baye ben côté su nit newon cëpp ci kër assalamu alaykum nek gan ñoo fekk ndaw si togg ndogu ci salle bi ci bir salle bi fauteuil baangi ni gaz baangi ni mu ne ko exil mu exil mu ne ko togal fo waji tok ha fo waji tok du tam tok ci fauteuil daf ko ne togal rek est ce que kilan la togal dana la togal ci fauteuil wala dana la togal rek togal exil togal fan la wax nga tok sa xel mo lay wax ne ci fauteuil bi lañ ne na tok suma repé ba teggi cafetière bi tok ci gaz bi dana juk te ken duma ko wax lol deugewul deug baaji da na exil rek dogal lan mo la wax ne ci fauteuil bi lañ ma toglo moy sa xel mo la wax ne sal bi dañ ci def ay fauteuil fauteuil defé wuñ ko dara lolu gan go fi ne assalamu alaykum ñu ne la jodo ay fauteuil yu judi sa xel mo la ko wax gaz bi liñ ko fi tege moy togu ndogo añ ak ndike clair luñu bëgg togu togu ko ci du pour tok wala benen yow da nga jog di solo di dem sa dal yi fokoy sol ndax dugal ko ci bob bi da defa dal yi ci bob bi tube ji nga tak ko ci tanki kon bo genné rek ñi njagemu so genné rek ñu na japp len ko hi Allahu akbar mbok la la ngay japp la lutax day xamné ki xel mi dem na dal ci tank la mu jël dal bi sol ci bop jël tuwe ji tak ci tanki mais bi nga joggé di dem sa xel mo lay wax né dal ci tanki lay nek tuwe ji sol ko mbub mi defal ni mbaxna mi moy nek ci kaw gis nga lu nek xel mi mo lay wax ni li fi lay nek li fi lay nek bi nga sa montre bi sa bi nga ñëw lor ta koko ci sa baat ana gaay fi ku tak sa montre sa baat bismillah ha ñi tak écouteur sax ñi tak écouteur sax duggu len écouteur ci ña nopp ñaata pax la am nopp ñaata pax la bakkan sax jëlo écouteur bi ne ko ni kan mo la wax ne écouteur ci nopp lay ne xel bi mo la ne li moy nopp écouteur yi day genné son bi nopp yi la mo koy dégg nga ni ko ni mais boko duggal fi lay genn jaar ni korom mu ne wa ki lu ko jot li ban modul encore ati bu commencé genn kon xel lolou lay jëri mais lutax legi ñun suñu xel duñ ko utiliser yalla na yonenté bi waxal say soxna waxal say doomu jigen waxal jigen jigen yalla kan la ñëkke muhammad sallallahu alaihi wasallam yef yi wacc 7e siècle ba legi ni ñun sénégal mbir mi léragul ci ñun ñu nekk di wax ci aya yoyu amna aya yo xamne war nañ ko rombu nak amna yo xamne ci islam waron nañ ko rombu bu yag waye buñ toge fi ba legi nan adalak bokku ciek ñi diina ju bes la moy comme julli xabd rek julli xabd def ni yonent bi ñew na ba genn aduna señ bi ñaata islam jangale ko mu nekk ci téré tay li doy war moy so defé ni ñu nekk ñi ñoy yor diina bu bes bi diina bu bes li dafa bes li la yonent bi ndon li kay besu waye ci rew mi la bes fi parce que nit ñi xamuñu ko parce que yek dafa yi xeyek si nit ñi lañu tan moy lañu xamone ci seeni serign ci seeni kilifa diine islam lepp lu ci yonent bi wax du lu bes ndax yonent bi moko wax 7e siècle sikim bo waxe ñu ne fi sikim ñi seen sikim yi ñi fu ñëm melne sikim da bes te xala li graw kat moy serigne su ngand sepp am sikim alhaji malik dafa am sikim cheikh ahmed bamba dafa am sikim cheikh al islam ibrahim nias dafa am sikim gaay ponkali fu am sikim xale bu ndaw bi am sikim gaay nan yow loy papa lu ni yow amna ben way bo xon bu ma romé da nan ma khumini maniko george bus te xala day contane ci wax bobu sama ko waxe Allahu akbar oui c'est vrai man américain rek ñu la faral wajoj daf ko don jaral de bi américain di xex ak afghanistan wallahi alazim la wax ci koor la nek daf ko don jaral américain bombardé afghanistan mu ne dem leen ngeen woy oustaz te américain bombardé nañ afghanistan suma ñëw mané ko yow xana do julit yow est ce que normal nga mi amna ño xamné dal ño ñu yalla nan summun bukmun umyun um la yaqilun nga xel la yaqilun la yalla adresse moy xel bi ñuy wax ni nit bu amul xel rek terminé ni so amul xel xel moy nit motax borom xam xam islam di wax ne ku amul xel amo diiné da ngay jang ñu ne la al majnun rufi anhu al qalam dof teggil nañ ko bit bi dof kenn duko bindal bakar sama gaay da ngay gis dof mu tok ci ñamu mbam ci beuri go bo xamni ñamu mbam la lek bi amna fi 5 ans mu tok di ñaak di lek yow boko rombé da ngay daw do ko ñëmé xol yow mom mu tok nan ni lere lutax mom lutax dof bi xelam tayul yow sa xelangi tay fim nek ni limako wax ni rek amna ñu nan di nañ seen yaram parce que lutax dof amul xel motax xelam du tay mo dañu ne ko dof amu diine suñu xel rek lañu yobu gaay buñu indi suñu xel rek normal ku indi sa xel rek jup ko le yene nelaw bu gëna yow waaw billahi kilo ki bëng nga nelaw gaay neenañ du bëng nga yow kon xel yi rek lañu yobu buñu indé xel yi rek légui daali normal dafa am yo xamné yalla daf ñukoy téré sa parce que du jikoy jilut jikko yahoud la yalla mo né yahoud yi fen mo len neex ak lan ak lek ger lek alal ju daganut lolu jikko yahoud la jikko nak bu ko yalla waxé ba paré ngañu ko askale nako ay yahoud ay julit war nañ ko daw su yalla waxon jikko ji rek ngañu ko ku nek war nako bayyi bu ko yalla waxé ngañu ko askale nako ay yahoud te yalla na yahoud ye gëna bon ci aduna ab julit wara sori lolu sama'una lil kadhib akaluna lis suht muna fa in ja'uka buñ diké ci yow fahkum atel bainahum sen digënté bu la nexé aw a'rid anhum wala nga dum moy len ne len dem len ndax xam gi nga xam ci ñom ay kacior muna fa in tu'rid anhum bo len dum moye bañ len atté falan yadurruka shay'an duñ la lor dara waaw parce que yeen say nga daw nit nga daw nit baña wax ak mom wala bañ ko nuyu wala bayiko lan motax waji nga def lol ndax xam nga ne bo ci duggé do ci genn amna ko xamné nga daw am ak mom relation moy jamm ji man ci nit ñi fi ñun ñi fi rek ci bir dukoñ yi amna ci ño xamantene dal nga bloqué len baña yaatal sa kanam ci ñom bañu am ci yow accès parce que bis buñu amé ci yow accès rek nga dess ci ndax gis nga fi ni ñi def ak nit ñi loolu la yalla di moytandiko lo yonnati bi alayhi salatu wassalam fi ci yahudi ndax bu ci duggé dess ci ndax yahud dañu bon gis ngeen yo posene won nañ yonnati bi jël poju xar lak ko ba mu ñor xom indil ko yonnati bi daf ci posone bam saf saf amna ño xamna ñu togon ak yonnati bi ñu lekke dañu dé waye ar rasul sallallahu alayhi wasallam bam ne ciasset dag daf ci gemiñ gi yap bi da ko ne ya rasul allah yow yonent bu lek bul ma lek ndax dañ ma posone yonent bi won ko motax bi muy faatu mune ma ngi sentir posone bi ma lekkon ci yap ma ngi sentir toke gi muy daw ci sama yaram wala ñen ñi naan yonent bi posone moko ray yonent bi bam lekke posone bi ak ñaata di mu dundar ken da ko xam mais nit ñi ñak jang seen diine ak ñak gëss ak ñak dégg dëgg gi mo tax yu bare bare ndaysan xolal ana ben way bu génné téré ñaata moy arkanul islam ta arkanul islam ñaata la juroom waaji néna fukku la xolal lo rek ta inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su ko defé ñooñu ko ku ko gëm and ak mom top lolu ci lolu moy alkuna alak nala yalla neena wa in tu'rid anhum solen du moyo yow yonent alayhi salatu wassalam nga bañ len atté ndax daw seeni musiba ak seeni choono ak yalla ci fekk ak kon de di nga noppalu xexna falan yadurruka shay'an duñ la lor dara waye ma ngi lay yegal de fa in hakamta so deme nak dara dess ci nga jël decision di atté fakum na nga atté baynahum sen digënte bil qist ci manduti nga mara atté kat ci lo wara atté ci manduti rek ci deug bil qist bil adl ci mandu nga wara tek mbiri waaw waye atté bo xamné da ngay fenn su la nexé ñi nga sétal leen su la nexé ñi nga takal leen ñi sét nañ ñi sacc lañ tay suba duñu ay sacc wër nañ dara dafa ñu ko ana deug gi lela jumar waxon zammun wa madhun min wahidin ila wahid mune la gharib waji dafa taxaw ni ki mo gën ci dëkk bi ki ñi fi judd yëpp ki leen gën ki mo fi gëna baax ki moy samba ki yuxu yuxu yuxu yuxu yuxu ba nit ñi jaxlé ki suba si waji romako mu ne ki mo fi gëna bon ki ki xamul len ki sa ah mo da Omar ne zammun wa madahun ngagne ak tagate joge ci kenn jëm ci kenn kan lañu ngagne kan lañu ngagne kenn kan moko ngagne kenn lol jorna wa jorna xala ban moy deug bi mo xon dem moy deug wala bi mo wax day li Hollande Hollande la de do Hollande Sarkozy lim waxon jams yow yaay ambassadeur France jigen ñep ci aduna bi yow yow jams yow yaay ambassadeur bi fo dem ci aduna bi ya fi tewal jigen ni France ndaw si xey mouru mu ne ko yow ya gëna bon ci France ban moy deug legi bim ko waxon dem mbok yi wala bim ko wax tay amna bu nek deug waye ndaysan bam ko wax yaay ambassadeur dafa jappone ne bobu ni mu mel ci lay continuer ci lay dé ndeké amna ci nit ñi ño xamné la yakhafuna fillahi lawmat laim dañuy dox rek waye bu len deug dabé ñu jël xaru ñu nday xaru ñu bay di dem dama dem ben takku 5 heures ma fekk fa bi gene ben goor ñuy waxtaan waxtaan mu ne ma gis nga sama dom dafa jang ba man tax dafa ma jaxal sax bima ko ne dama koy outal yoon wu muy jaar mu ne ko papa ya ma jur deug la de waye nak doomu outal tariixa nak baye mo ma dund lu ma neex nak parce que jang na mu xol ma ciag mu ne ma yow parce que sama dom ji sax bokul ak yow yoon ko det goor gi bu ma akise yow koy waxal sa dom rek tega wax sa dom rek mu jël mu len dama jox ma sa numéro fakk ma boyela ak mom parce que xam na dal di ngeen deggo lol moy lan voilà kon mbok julit yi mandu te dafa bax mandu rawati na ci kuy atté ku ne kuy njit ku ne soy atté ragalal yalla yegal ne di nga taxawat ci kanam yalla atté li nga tay ji ci senegal ku len laaj justice bi lu ngeen ci xam lu ngeen di wax ci jakka lañ nek de ngeen a wor yeen ñep dundu ay at fi senegal lu bon bon digeunte abla waxuma abdou diouf digeunte ablaye wat deug fi ñu tok ku len don laaj justice bi lu ngeen di wax ngo du man mako wax de yeen ñi yeen ko wax ngeen ne mandu wuñu parce que digeen ko gis tek ci beut ci digeunte dir bobo ak legi ñaata nit lañ fi tecc ci togn ñaata nit ñoo fi togn ñu libérer len dina len jox misal rek amna fi ño xamne dañu ray ay nit amna ci kenn ko xamne sax te biñuy ray nit ñew ñu ci ap ala lañ len ray duggal len ci ay auto souli len amna ci ko xamne sax deewul won ana ka len rayon mu fi di dox ban justice moko genné justice du Sénégal amna fi grand trafiquant drogue bo xamne ci lool la doon organiser lamb ji ba xalé yeb bayyi jang bëgg nek mbeur xalé bo ne lo bëgg nek mu ne la mbeur na rew mo xamne nit ñi xalé am juroom ñaari at juroom ñetti at Allahu akbar ñi def jardin ko ci dekk micro assalamu alaykum nga ne ko bo magge lo bëgga doon mu ne la mbeur rew mo ngeen defal dina bax mbeur ban aduna ngeen gis ban dekk ngeen gis ñoñu beure ba dem kaw asman walen mako ay nak amna temps ma len don wax nañ moytandiko suñ moytandiko dinañ mu sa am president mbeur te ci yoon bi lañ jëm de ndax amnañ ministre waykat han du deug amnañ ministre waykat dinañ am ay député mbeur am ay ministre waykat ak ay mbeur su boba fuñ jëm moy président mbeur gis ngeen dekk bu tuddu Liberia yalla len sutural dimbali len waye footballeur bu ngand bobu weya mo na ron nek sen président te sax amna ci borom xam xam ñu ne mom mo gagné won campagne bi mais daño xamné bis bu falo kon jour yi ci aduna bi yep ku retraité nek président mok présidente ba hein ay carte yu touti da ko ndaw ci epolé touti néna sax dañ ko sacc mais waro mo war nek président gis ngeen wala lol ma defone president ci xam xam la wara don ko xam da ngay jité par exemple Sénégal 14 millions nga leen di jité fekk yow mbeur nga xamoo dara wala football nga don def wala da nga don fecc ma defone kuñu wara jité mbokk yi dafa wara ñew ne gas leen fi bu ngeen ko gasé fi amna ndox ci suuf ndax xam xam bu ko yalla may dafa wara ñew ne fi gas leen pétrole la ngi fi ndax xam xam bu ko yalla may dafa wara ñew ne économique bi jaar def leen ni jaar leen ni bu ngeen fi jaaré légui Sénégal fek fukki at ngeen seen ko ci kaw aduna bi may man loolu lañuy falé président ha waye nak ndaysan yeen ngi fateliku jamono yele passé ndox dafa manké won bi ndox mi manké ñu né dafa am bénn tiyo bu fan tiyo bobu ñu né lañ xaar ñu dem France defariko Sénégal ñaata million lañ 14 millions sénégalais mënu ñu défar tiwo bu fan fokk ñu dem France jënd tiwo bi indi ko France ñan ñofa nek ay nit lan mo fa nek ay borom xam xam ñu jang Sénégal gi amul université ana borom xam xam yi wallahi yalla mo bax tay ji buñu yalla boole won ci dëkk yi guerre kon ñi ñi guerral dañuy dem ba fofu tiwo bi pané won rek ñu dor fa benn bombe bum wa Dakar mom ñep de billahi es xam ngeen ne Dakar ben tiyo mo len di nanal moy tiyo bobu su tiyo bobu bané Dakar terminé xana ñu dem jël ndoxum geej gi def ci suukar nan ko ngeen defane lolu xel nangu nako ngeen defane mbokk yi lolu rew mu tollu ci 14 millions am ay borom xam xam ay université ñaar université mo fi nek en étudiant yi 6 université amna Sénégal hein 6 université amna Sénégal hein wala li ci lan la bok yow ya xone waji di lay takalam nga takalam nak teyeko suma demé mané waji sa waji légui day takalam teyeko de na deugar kon deug deug war nañu xolaat yoon wi ñu jaar mbokk yi nan leen gor gorlu ñu jaar ci yoon wu baax suñu lepp nañ ko tek ci yoon fa in hakamta su fekke nak legi jog nga bay atté xolal yalla lim wax yonent bi fakum atel bainahum sen digënte ci lan bil qist ci mandute lepp tek ko ci yoon fexel ba atté bi bul ci xol lu neex samba bul ci xol lu neex demba atel lu yalla wax ak yonent ndax lol moy deug atel lu yalla wax ak yonent setal deug gi fa la nek nga far fof bul far ci eta bul far ci nangam bul faral ken motax atte kat bo xamne nguura la ki nguur be la fi tek alku nga borom xam xam ni nenañ kula bal bal kula bal bal nga ñak ay bëd waaji ñew ne la am ay bëte ngi ni rafet fomp ko bam sa dal lay posel ne la xolal nga xol gis lepp waajoju bu ñewé ne la dama bëgg nga xol Dakar foy xol amna benn way bo xamne dafa defon chaahan te dekk bobu lu fa xew dañuy dajale nit ñepp ci digg penc bi wax ci wo kenn ki at waji bam defé chaahan xam nga lu def dem jël ñetti morso xam nga ñetti morso chaaya semis grambu mu defar ko bam rafet mu indi ci kilifa gi daal koy solal mbumi ne ko bon jour lañuy dajale penc mi bon jour lañuy dajale ci penc mi mu ne ko dimanche ci ngon mu ne ko boy ñew solal mbumi bu wess sax la ma la ko ñawal waji daal di sol ñew tok mom wayo joxon mbubu mi mom lañuy atté mu ñew tok waaw jakarlo ak waji jakarlo ak mom buñu waxé mbir mi nu mu démé ki wax ba paré mu né kenen ki wax mu né waxat leen gaay wax ba mu né waxat leen li moy la ko xobaré rek mu né affaire bi dal dafa jaxaso ci man waxat leen ba ciag mu né cey mbum mi sey mbum mi moy lan moy mbum mi moma tere wax deug bi moy mbumi moma tale wax deug bi ah xolentay sunu societe la ilaha illallah ci atay fi nek xolent rek mbok yeen ñep jangat len ko xolal len sen bop fim nek ni 2 ans yi passé wala 3 ans wala 5 ans ñu bari japp nañ len ci bir senegal ñu ne ay satch lañ wala def nañ nangam après la wax ñu ne defuñ dara wa legi ana deug bi kéré nit rayul nit ilon trafika drogue trafika wul xolal amna ci ko xamne ben machine lañ fay kërëm muy falsifier xaaliss bayé nañ ko d'accord ngeen wala ah amna ci ko xamne nenañ kërëm lay korité djé wa légui ana deug bi légui ñan ñoo nek ci kasso ñan ñoo fa dess ñu doon sacc ay kuddu ay paaka ay portable ñu doon sacc ci ñi ñuy toggé ñoñ dañoo fa dess waye ñu ngand ñi ñem ñibi nañ loolu ma rew manuta la sacc ku sacc kuddu ak ku sacc milliard duñu yem ki sacc milliard dañ koy baye mu ñibi ki sacc kuddu ñu nako yow 5 ans yow 5 ans ndax yow ku ci kuddu nga tambalé buñ la baye yow da ngay tax lak dekk ñoñ ñaar kan mo mérité 5 ans defaral len sen atem defaral len sen atem rew gis nga su atté bi baxul rek dérét touru lool la yenen tibi wax rew ñi atté buñu atté wul dëgg rek dérét touru ci dëkk ba moy li ngeen di gis tay ray guddi ray ba ci xol ray nit ni mu yombé tay lay dégg ci radio bi jigen ju ray jëkërëm est ce que dégg ngeen xabar bi tay mako dégg moy xey auto bima dugg dégluma lepp bamu jeex waye laaj nañ journaliste bamu commencé wax dekk ba di commencé wax histoire bi ni mu di joté ma yegg fi ma wara wacc baye muy dem jigen bu reey jeukeram ah dom ju reey bayam jeuk jabar jeuker ju reey jabar baye ju reey dom dekkendo bu reey dekkendom jarbat bu reey nijaay yoy rek ngay dégg Sénégal ay bandi yu reey nit sacc bu reey nit barki dem de ngeen sacc bu ñu reey han barki dem bobu tamit deg na ko fi ci kaw sacc bo xamni gaay dañ ko japp door ko ba mu ne selew dama la wax dem bay egge ci as-sariq wa sariq yalla dana won nañ daglo gaay dañuy reey kon reey ak daglo bu tane bu waji amé ñuy daglo ak ñukoy reey ban lay tan ñun ñi ñep tok bu ni ndon jasi ne la bop wala loxo loy wax da nga alhamdullilah rabbil alamin droit bi mom lay lekke jeural gauche bi nga kon yalla lim wax moy deug chaque jour yalla daf ñu won deug bi tay senegal buñu jappé sa ci nuñ koy def ray wala dinañ la door yo xamne so wéré sax doto dox waaw surtout nak bu policier xé ñew koku mom moy paré nga mom alakhira nga jëm dana la door ba nga sedd guuy kon li yalla wax waaw soy attel ci deug waaw bil qis na nga yegne inna allah yalla yuhibbu bëgna al muqsitin ñu deggu ñi gis ngeen yalla bëgg na ñi mandu aya bi luñ ci wara deg inna allah yuhibbu al muqsitin yalla bëgg na ñi mandu kan mo bëgg fi yalla bëgg la ndax fi ngeen tok amna ku bëgg yalla bëgg ko lan moy melokanam moy na mandu su mando rek so mando yalla bëgg la muné wa kayfa yuhakkimunaka ñom sax naka lañuy bayé ko feulé ñew ci yow né nang leen atté wa indahum tawrat té seen biir fañu yor téré tawrat nga fa tawrat lu fa nek muné fiha mumta hukmullahi atta yalla waaw naka lañuy yoré téré bo xamné atté yalla mo ci nek ñu ne ko fa ñuk xam li yalla wax fofu ñuy daw lolu ñew ci yow muhammad ne nga atté len bëgg légui affaire yi gëna noy ñun lolu lañ def ñun dañoo bayyi alquran dem ci laïcité ne ko atté nu parce que xamna laïcité mo gëna neex ndax fofu ku sacc wala ñu dag sa loxo dañ lay tejj ku njaalo kenn du la def dara njaalo mom bok ci bu la nexé sax nga ndialok jabari jambour doomu jambour mom boko ëmbalé dara dula ci fekk rawati nak budé da mesure bo amé 20 ans nga am 22 ans nga ëmbël ko dara amna ben way bu nangu won doomu jambour bu jigen xalé bi limamu lay lay jangé français ba fi ma waxe yeen yakarna ma nga fa mu nangu doomu jambour bobu yobugo keureum duggal ko ci mbolom xalé baye ndeyam baye bayam ñukoy wër grand yof ñukoy wër diko wër ba xamné xalé bi grand yof la nek ñu dem ci mom ñu nako ki sun doom la lan motax nga tey ko fi mu ne mom mo ñew fi bëgg fi tok mo ñew bok ci mbolom mi waaw mbolom mi nak mbolom yalla la fi ku fi ñew rek yalla la fi indi ñu ne dañ ko yobbu mu ne fi du genn kër gi ñoñ dem police parcel commissaire bi ne ñaata am la ñu amna 19 ans ñu ne majeur na liko neex mu la majeur na ñun mënuñ ci dara dem leen genn ñibi yaay ji di xam di yuuxu di beurugo ci police bi wa police ne nañ majeur na mënuñ ci dara legi nak gis nga mu nga fofu ba legi may wax ak yeen mu fofu lol diina la di nangu ay doomi jambour han outal len ay yoon amna ci ko xamni ma deg mu nan sama dom dañ ko murtat lo julit la won ñu fexé bam genn ci l'islam legi muhammad rek la bañ e way dimbali len ma ci radio bi ñew teus di ñaan kan mo meuna dimbali te ñoo ñi ngi fi ñi ngi ci biir dekk bi cinéma yi lañ jënd wa di woté won dañuy faj ku fa dem ñu murtat lo la soti lay xërem xërem la ba nga bayyi borom bi ak sa diine ak sa nday ak sa way te mu kenn waxu ci dara manana tay lepp luy détruire l'islam dañ ko bayyi sénégal ahlan wa sahlan lepp luy yak julit yi kenn du ci wax mu kan lañuy waxal moy ki bëgg défar julit yi nga gis ñu commencé naan gis nga ki bu ngeen jogul ci mom gis nga ki ñoñu dañoy am problème ñi wax diine ñu am problème de waye ñi yak diine ji ñoñu mom kenn du leen wax deureum waaw imam yi ngeen gis ñu mujj fi japp yépp dara taxul ñu japp leen loolu dañuy wax deug kessa lool rek la ak li ñuy wax mo leen arrangé wu lool kessa mo tax japp leen wa kayfa yuhakkimunaka naka lañuy ñëwé ci yow di la attelo wa indahumut tawrat te téré bi ñuy wax tawrat mu ngi ci ñoom te tawrat la fa nek moy fiha hukmullahi atta yalla mo ca nek waye ñu bayiko fa summa top yatawallawna ñu wone ginnaw min ba'di zalika ginnaw loolu yalla neena wama ulaika bimu'minina ñoñu gëmuñu wallahi ku yalla ne gëmo mbokk yi wama ulaika bimu'minin ku yalla ne yow gëmo lan ngeen di sédé ci mom gëm na wala gëmul da la wax deug ku mu ne gëmo rek gëmo ndax yalla xam li ci biir waaw wama ulaika bimu'minin sidqan wa haqqan gëmuñ ci deug deggu ci liñuy wax gëm nañ ko kon nak wo len war len pour ñu delu ci wat ci li yalla wax subhanahu wa ta'ala kon mbokk li moy suñu dars tay ngi ñaan yalla mu deggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh buñ amé ay laaj ñu gaaw bala waxtu bi jot